www.attableek.com, the reviver of Iman. होने की बिना पर जिहाद अपनी जगह से हरकत नहीं करेगा. तो जैसे इंसान के जिस्म के आजा जिनका काम अलग अलग है और उन आजा को रूह में जोड़ रखा है और एक दूसरे के चाहा और हमदर्द हो जाते हैं, ऐसे मेरे भाइयों जब जिंदगियों में दीन आएगा, ताजिरों के, मजदूरों के, हाकिमों के, महकूमों के, मजदूरों के, मर्द और औरतों के, पढ़े लिखे के, पढ़ों के, जब जिस इनके जिंदगी में दीन आ जाएगा तो ये दीन इन सबको जोड़ देगा, इनमें जोड़ पैदा होगा, ये एक दूसरे के खैरखा और हमदर्द बनेंगे. हाकिम की जिंदगी में दीन आया, अभी अपनी पब्लिक के साथ अपने इंसाफ का मामला करेगा. अब तो और रियाया के जिंदगी में जहां मेरे दोस्तों और दीन आएगा, वो अपने जिम्मेदारों का एहतराम करेंगे, उनके हक अदा करेंगे, उनके खैरखा बनेंगे. मियां बीवी की जिंदगी में जहां दीन आ गया तो दीन के आने के साथ मियां बीवी का खैरखा होगा, बीवी मियां की खैरखा बन जाएगी, मसाइल मसाहल हो जाएगा, टेंशन खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व. आज तो दुनिया प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम करती है, और टेंशन टेंशन टेंशन का जुबान का बोल हो गया है. इसका हल दीन है. जी हाँ, दीन जिंदगी में आए. हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से दीन लेकर आए, और ये दीन इंसानों की जिंदगी में कैसे आए, उसकी मेहनत लेकर आए. मक्का वालों ने आपसे अपनी मुश्किलात के हल के लिए ये कहा कि आप मक्का में पानी की नहरें चलवा दें, और मक्का की जमीन में खेती की जमीन ऐसी जमीन बना दें जिसमें खेती और राहत लगे. तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं इसके लिए नहीं आया हूँ. इससे इंसानों की दुनिया और आहत नहीं बनेगी. कलमे ईमान, इस कलमे ईमान की दावत नबियों ने अपने जमाने के इंसानों को दी, तो सिर्फ दावत नहीं दी बल्कि इसके साथ उसने कहा, लोगों कलमा पढ़ लो और कलमे वाली जिंदगी इख्तियार कर लो, अल्लाह तुम्हें कामयाब कर देगा. या अय्युहन नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहु. ऐ लोगो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई खालिक नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई राजक नहीं, कोई नाफेदारी नहीं, कोई दार नहीं, कोई मरीज नहीं, कोई मजिल नहीं, कोई नहीं, किसी इजाद में कुछ नहीं है. इल्लल्लाह, एक अल्लाह वहदहु ला शरीक लहु ही सब कुछ है, वही खालिक है, वही मालिक है, वही राजक है, वही वर्दी दे रहा है जमीन और आसमान में बसरी तमाम मखलूकात का रजा, एक अल्लाह ही है, वही रब है, तमाम का पालनहार वही है. अपनी मखलूक की जिस वक्त की जो जरूरत है उस जरूरत का इंतजाम वही करता है. रब इसी को कहते हैं कि अपने बंदे की जिस वक्त की जो जरूरत है उसका इंतजाम करता है वो. इंसान को पैदा करने के से पहले जिन चीजों की उसे पैदा होने के बाद जरूरत थी, उसने माँ के रहम में उन तमाम चीजों का इंतजाम किया. आंखें दी, हाथ दिए, पैर दिए, दिलो दिमाग दिया, जिन जिन आजाद की जरूरत थी उन तमाम को बनाकर फिर इसे दुनिया में पैदा किया. इसे माँ दुनिया में पैदा होने के बाद फौरन दांतों की जरूरत नहीं थी तो दांत नहीं दिए माँ के पेट में. लेकिन हाँ, दुनिया में इसे माँ की पिस्तानों से दूध चूसने के लिए बसोरों की जरूरत थी, जो जरा सख्त हो जिससे वो अपनी माँ की छाती को दबाकर दूध चूस सके. तो मसोरे दिए, दांत नहीं दिए. پیدا ہونے کے بعد اسے ماں کو پہچاننے کی اور باپ کو پہچاننے کی بھائی بہنوں کو پہچاننے کی ضرورت تھی. وہ آنکھیں دی, ہاتھ دیے, پیر دیے, ہاتھ اور پیر. یہ بچہ جب بھی اسے تم زمین پر رکھو گے یہ ہلانا شروع کرے گا, اس کے اندر کی غذا کو عزم کرتا ہے. وہ سیاحت کروں کی ضرورت ہے. اسے آنکھوں کی ضرورت ہے, اسے کانوں کی ضرورت ہے, اس لیے کہ کانوں سے جو چیز سنے گا وہی سیکھے گا. وہ آنکھوں سے جو دیکھتا ہے وہی بچہ بچپنے سے لینا شروع کرتا ہے. اس لیے میرے بھائیو, پھر اللہ تعالیٰ شانہ نے اس انسان کی تمام ضرورتوں کا انتظام کیا. ہاں, ماں کی پستانوں سے دودھ ویسا پلایا جس دودھ سے اس کی تربیت ہو, تمام اس کی ضرورتیں سے پوری ہوں, ایسا دودھ. ہاں, اور سردی میں گرم و گرمی میں ٹھنڈا اسے دودھ پلایا. اور اس کی تربیت کے لیے اس کی ماں کے دل میں اس کی محبت ڈالی, جس محبت کی بنیاد پر یہ ماں اس کی ہر تکلیف کو برداشت کرتی ہے اور اس کے لیے ہر تکلیف جھیلتی ہے. ہر تکلیف میں رہتی اسے راحت ہو جاتی ہے. بھائی بہنوں اور باپ کے دل میں اس کی محبت ڈالی, جس کی بنیاد پر یہ سب اسے اٹھاتے ہیں, اٹھا کر پھرتے ہیں, کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں. میرے بھائیو, انسان کی جس وقت کی جو ضرورت ہے اس کا اس نے انتظام کیا ہے. اس انسان کے پیدا کرنے سے پہلے اس نے زمین کو ایسا بچھایا کہ یہ زمین پر یہ آدم کا بچہ چلے تو اسے تکلیف نہ ہو. آسمان کا چھت تو اس نے پیدا کیا اور بادلوں کو اس نے پیدا کیا. اس کی جتنی ضرورتیں ہیں ان تمام ضرورت کا انتظام اس نے پہلے کیا. اس لیے میرے بھائی میں نزیزوں, اللہ ہی رب ہے, اللہ ہی رزاق ہے, نفع نقصان کا مالک ایک اللہ ہی ہے. یہ کلمہ اپنے پڑھنے والے سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ تو نے کلمہ پڑھا ہے, اس کلمے کے ذریعے دل کی گہرائی سے خدا کے غیر کا یقین نکال. تیری آنکھیں جہاں سے جو کچھ ہوتا ہوا تجھے نظر آ رہا ہے, اس کو چھوڑ کر اللہ پر یقین لا کہ یہ میری آنکھوں کا دھوکہ ہے, میرا اللہ سب کچھ اپنی خود سے کر رہا ہے. آج انسان دنیا کے اسباب میں اپنے آپ کو میرے دوست الجھائے ہوئے ہے, جس کی بنیاد پر یہ پریشان ہے. آج ہم اور آپ میرے بھائیوں کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر سب کچھ اللہ ہی معبود اللہ ہی یہی کہتے ہیں, کیونکہ میرے بھائیوں وہ یقین دل میں جب تک نہ اتر جائے وہاں تک یقین نہیں بنا. اللہ کے پیارے نبی نے اس بات کو فرمایا, الایمان ما وقر فی القلب, ایمان کی جگہ پر دل ہے. یہ ایمان دل میں اترے اور دل میں جگہ پکڑے. جب یہ ایمان دل میں جگہ پکڑتا ہے تو پھر یہ ایمان انسان کی زندگی سے ظاہر ہوتا ہے. اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا, وصدقہ العمل, اس ایمان کو محنت کر کے دل میں اتارنا پڑتا ہے اور محنت کر کے اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. ہاں, دل میں ایمان کے اترنے کے چار راستے ہیں. آنکھ, زبان, کان اور دماغ, ان چار راستوں سے دل میں بات اترتی ہے. صحیح یا غلط, انہیں چار راستوں سے. اب ہم اور آپ سوچیں کہ ہماری یہ چار چیزیں, چار راستوں کا استعمال کیا ہے. ہم زبان سے اللہ کی بڑائی کتنی بولتے ہیں اور خدا کے غیر کے بڑائی کے بول کتنے بولتے ہیں. دس بہن شروع ہو گئی ابھی تو ایمانی نگاہ سے دیکھنے کی مشق ہوئی ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب نبو اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ کی راہ میں نکل کر زمین و آسمان کے بیچ کی مخلوق کو ایمانی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کرو. ایمان آنکھ جس چیز کو جس حیثیت سے دیکھے گی زبان وہی بولے گی اور زبان جو بولے گی کان وہی سنیں گے اور کان جو سنیں گے دماغ اسی لائن سے سوچے گا اور دل میں وہ بات اسی طرح اترے گی. ہاں انسان ہے دنیا میں جتنے بھی نظام چلانے والے بادشاہ ہو وزیر ہو اور مدرسہ پولیس والا ہو یا جو بھی ہو یہ تمام کے تمام انسان ہیں لیکن ان کی ایک حیثیت ہے. آدمی اس حیثیت کو دیکھتا ہے ہاں اور اس حیثیت سے دیکھ کر اس کا دل بھی وہ بات اترتی ہے. اور اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ ان تمام زمین و آسمان میں پھیلی جتنی مخلوقات ہیں ان کی ایک ہی حیثیت ہے یہ مخلوق ہے محتاج ہے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اللہ کے حکم کے بغیر اور اللہ کے ارادے کے بغیر یہ کچھ نہیں کر سکتے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دنیا کے بڑے سے بڑے دنیا کا بڑے سے بڑا دعوے دار یہ اللہ کا محتاج ہے سانس لینے میں. اگر اللہ اس کی سانس کی نلی کو بند کر دے یہ تڑپنے لگے گا. یہ تو سانس لینے اللہ کا محتاج ہے جو اتنا محتاج ہے اس کے ہاتھ میں کیا ہو سکتا ہے. اب چاہے وزیر ہو چاہے بادشاہ ہو چاہے مولوی صاحب ہو چاہے مفتی صاحب ہو کوئی بھی ہو یہ سب محتاج ہے. سانس لینے میں اللہ کے محتاج ہیں پیشاب کرنے میں اللہ کے محتاج ہیں. وقت پر جب تک اللہ اپنی قدرت سے پیشاب کو حکم نہ دے اور پیشاب کو حکم دے کر اسے سہولت کے صحت ساتھ نکلنے کا یہ نہ ہو وہاں تک انسان پریشان ہو سکتا ہے. ہاں پریشان اگر خدا پیشاب روک دے تو بڑے سے بڑا دنیا کا دعوے دار یہ بھی میرے دوستوں زمین پر بیٹھ کر ڈر جائے گا پڑ دے گا. تو دنیا کا ہر انسان ہر مخلوق محتاج ہے اس نگاہ سے دیکھنا. فرماتے تھے ان دنیا کی تمام مخلوقات کو ایمان کی نگاہ سے دیکھو کہ یہ اپنے آپ دنیا میں وجود میں نہیں آئی اسے اللہ نے پیدا کیا ہے اور جیسے اللہ نے یہ اپنے وجود میں اللہ کی محتاج ہے یہ اپنے باقی رہنے میں اللہ کی محتاج ہے اور یہ نفع نقصان پہنچانے میں اللہ کی محتاج ہے یہ خود مختار نہیں ہے. دنیا کی کوئی چیز اپنی ذات سے نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی اللہ کے حکم کے بغیر. تو جیسے اللہ ان کا خالق ہے اللہ ان تمام مخلوقات کا خالق ہے وہ اللہ اس مخلوقات پر اس کا قابو اور کنٹرول ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا لو الخلق والامر کان کھول کر سن لو زمین آسمان کے بیچ میں جتنے جو کچھ ہے یہ سب مخلوق ہے اللہ ان کے خالق ہے اور ان سب پر اللہ کا کنٹرول ہے. کنٹرول کس کا ہے ارے بولو تو صحیح اللہ کا. کتنی تمہارے پاس ہے کنٹرول اللہ کا ہے. اس لیے بعضوں کی کتنی تو آہستہ آہستہ بیماری میں پتہ چلتا ہے کہ چلو پھیل ہو رہی ہے اور بعضے گھر تک کچھ بھی پوجا تو نہیں تھا اور اچانک نہیں ہوا ہے اوپر کمرے سے ہوا ہے. ہاں اس کڈنی میں حیات باقی رکھنا یہ بھی اللہ کے قبضے میں ہے اور اسے مردہ کر دینا یہ بھی اللہ کے قبضے میں ہے. فیل ہو گئی کڈنی فیل چلو کیسے ہوئی تو اللہ کا کنٹرول ہے اس پر. اللہ کا کنٹرول ہے. آپ تیرے پاس ہے, تیری نہیں ہے, اس کا مالک تو اللہ ہے. ہاں, کسی بھی کو اپنے اختیار سے کچھ نہیں کر سکتا ہے نا. کون آج کی دنیا میں ایسا کہ چشمہ پہننا پسند کرے؟ لیکن آپ پر کنٹرول نہ چاہے انسان کی, انسان پر اور انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں اس پہ کنٹرول ایک اللہ کا ہے. خالق اور مخلوق میں یہی فرق ہے کہ مخلوق بھی چیزیں بنا, اللہ نے مخلوق کو بھی طاقت قوت دے رکھی ہے, وہ چیزیں بناتا ہے انسان. انسان چیزیں بناتا ہے لیکن بنانے کے بعد یہ چیزیں اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. ہاں, موٹر سائیکل بنانے والے نے موٹر سائیکل بنائی اور اسے بیچی دی دوسرے کو, اب اس کا کنٹرول اس موٹر سائیکل پر نہیں رہے گا. یہ اس موٹر سائیکل پر بیٹھ کر وہ موٹر سائیکل والا اگر اس پر چلانا چاہے تو اس پہ بھی چلائے ہو. کنٹرول انسان کا نہیں ہے. جتنی بھی چیزیں انسان نے بنائی ہے اس پہ اس کا کنٹرول نہیں ہے. جس کو دی اس کے پاس وہ چلی گئی, اس کا کنٹرول آ گیا, اس کا کوئی کنٹرول نہیں. اور اللہ تعالی خالق ہے, اس نے جتنی مخلوقات بنائی اور انسانوں کو دی, ان دینے کے بعد بھی انسان کے پاس رہنے کے بجائے باوجود اس پر کنٹرول اللہ کا ہے. ہر چیز پر قل اللہم مالک الملک, پوری کائنات کا مالک ایک اللہ ہے. ہاں, اسی میرے بھائی میرے عزیز ہو, یہ ایمان دل میں اتارنے کے لیے ایمان کی محنت ہے. ایمان کی محنت کے معنی یہ ہے زبان سے ایمان کو بولنا, آنکھوں سے ایمان کی نگاہ سے مخلوق کو دیکھنا, زبان سے بولنا, کان سے ایمان کو سننا اور دماغ سے ایمان کو سوچنا. اس کے نتیجے میں یہ دل میں ایمان اترے گا. اور ہر وقت آدمی ہر وقت اپنے سوچتا رہے, میں ایمان کا بول زبان سے بول رہا ہوں یا میں ایمان کے خلاف کا بول بول رہا ہوں. ابھی اچانک ہو گیا, ایمان کا بول تو نہیں ہے, اچانک کیسے ہوا؟ اللہ کے امر کے بغیر ہو گیا؟ نہیں, اللہ کے امر سے ہوا ہے. اتفاقی کوئی چیز نہیں ہے. درخت کا پتا بھی اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہلتا. ہاں, یہ چیز اندر آئے, اس کے لیے محنت جو ہے دوستو. حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے ایمان کو دل میں اتارنے کے لیے مکی زندگی میں 11 سال تک ایمان ہی کی محنت کی ہے. ایمان ہی کی دعوت. اللہ کے سوا جہاں جہاں انسان بھٹکتا تھا اس کی نفی کی انہوں نے. ان سے نہیں ہوگا, اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے, ایک اللہ ہی بڑا ہے, باقی سب چھوٹے ہیں. ایک اللہ ہی کے قبضے میں سب کچھ ہے, باقی کسی کے قبضے میں کچھ نہیں ہے. ایک اللہ ہی سب کچھ ہے اور جو سب کچھ جو ہے اسی کے قبضے میں ہے. یہ محنت کرنے سے اندر اترتی ہے. یہ بات چار مہینے میں ایمان کی دعوت اور محنت سیکھنے کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ہم واپس لوٹ کر اسی ایمان کی دعوت کے ساتھ زندگی گزارے, تاکہ ہمارے ایمان کو پانی پہنچتا رہے. اور ایمان کو جتنا پانی پہنچتا رہے گا ایمان میں قوت پیدا ہوگی, اور جتنی ایمان میں قوت پیدا ہونا شروع ہوگی اتنا انسان کی زندگی احکام الہی بنائے گی. انسانوں میں اللہ کے احکام آنے کا راستہ ایمان ہے. اب تو انسان بغیر ایمان کے نہیں آ سکتا زندگیوں میں. ظلم کو انسان بغیر ایمان کے نہیں چھوڑے گا. حیا اور شرم, عزت اور پاک دامن, یہ تو ایمان کے راستے سے ضرور آئے گی. ایمان ہے، ایمان پر محنت کرنا. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چار مہینے لگاتے ہیں، چار مہینے لگانے کے بعد سمجھتے ہمارا چار مہینے لگ گیا. ارے میرے بھائی، چار مہینے تو لگ گیا لیکن تیری فکر تیز بدلی نہیں بدلی، تیری سوچ بدلی کی نہیں بدلی، تیری زبان کا بول ایمانی بنا نہیں بنا، تیرے دماغ کی سوچ ایمانی بنی نہیں بنی. سننے کی بات ہے. اس لیے بھائیوں، ہم اور آپ ہر وقت ایمان کی محنت کے ضرورت مند ہیں. ڈھائی گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے دوستوں میں بیٹھ کر. ہم سب بھائیوں، اس دل کی مثال کو ایسے سمجھو جیسے کیسٹ. جیسے کیسٹ میں آپ جو بھی بولتے ہو فوراً ٹیپ ہو جاتا ہے. ایسے میں دوستو، ہماری زبان کا بول جو بھی ہم بولیں گے، ہمارے کان سنیں گے، وہ فوراً دل میں جم جائے گا. اگر اللہ کی عظمت بڑائی کو ہم بولیں گے تو ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت اور بڑائی اندر آ جائے گی. اگر خدا کے غیر کی عظمت بڑائی بولتے رہے تو میرے بھائیوں، دلوں میں خدا کے غیر کی عظمت اور بڑائی اترے گی، جس سے دلوں میں اندھیرا پیدا ہوگا. اور آدمی کی فطرت ہے، جس سے یہ بڑا تسلیم کرتا ہے اس کے سامنے سرنڈر ہو جاتا ہے، اس کی بات کو مانتا ہے. ہاں، اسی سے امید کرتا ہی ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان کے ذریعے خدا کے ماں سوا تمام کی بڑائی کو دل سے نکال کر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بڑائی اور عظمت دل میں ایسی آ جائے کہ اس کے مقابلے میں کسی کی بڑائی نہ ہو. اللہ کی بڑائی کو ایسے دل میں اتارنا ہے کہ اللہ کے سوا ہر ایک کی چھوٹائی دل میں آ جائے. دنیا سے، دنیا کی بڑی سی مخلوق ہو، اللہ کی بڑائی کے مقابلے میں چھوٹی نظر آئے اور چھوٹے دل چھوٹی تسلیم کرنے لگے. تو میرے بھائیوں، آگے جب اللہ کی بڑائی دل میں آئے گی تو اللہ کے حکم کو یہ قبول بھی کرے گا اور اپنی ہر ضرورت میں اللہ ہی کی طرف جائے گا. یہ بڑے اللہ ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اب یہ زندگی کی ہر ضرورت میں اللہ سے اپنی ضرورت کو مانگنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے انسانوں تک یہ بات پہنچائی ہے کہ تم اپنی ضرورتوں کو اقدامات کے ذریعے اللہ سے مانگو. اللہ نے اپنے بندوں کو نماز دی ہے. اللہ غیب میں ہے. وہ اللہ جس کی طاقت قدرت سب غیب میں ہے، اس سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کا کیا راستہ؟ نماز ہے. جہاں تم نماز میں اپنے آپ کو مشغول کرو گے تو نماز میں تمہارا تعلق اللہ سے جڑ جائے گا. ہاں، اللہ کے پیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز بندے اور اللہ کے درمیان میں جوڑ کر پیدا کرنے کا راستہ ہے، صلہ ہے. بندے کا تعلق اللہ سے جڑتا ہے اس سے. ہاں، اسی حدیث میں بھی آتا ہے کہ خصم تو صلاح تو بھائی اپنے نسبئی، میں نے میرا میرے بندے کے درمیان میں نماز کو آدھا آدھا تقسیم کیا ہے. جب بندہ نماز میں داخل ہوتا ہے اور اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہوتا ہے اور جب قرآن شروع کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ عرش پر اس کا جواب دیتے ہیں، اللہ ہمیں زمین حق دی، میرے بندے نے میری حمد اور تعریف بیان کی ہے، وہ اللہ اکبر کہنے کے ساتھ اس کا تعلق اللہ سے ہو گیا. اللہ کرے کہ ہم سمجھیں. نماز معمولی چیز نہیں ہے. نماز تو اللہ کی قدرت سے براہ راست نفع حاصل کرنے کا راستہ ہے. تمام نبیوں نے نماز کے ذریعے اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھایا. پیارے نبی نے بدر میں نماز کے ذریعے آسمان سے فرشتے اتر آئے. اور صدیق رضی اللہ فرماتے ہیں کہ بدر کی رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے رات بھر مانگتے رہے, نماز پڑھتے رہے, اللہ کی عاجزی کرتے رہے. اور آپ عاجزی کرتے کرتے آپ کے جسم مبارک میں جو چادر تھی وہ چادر بھی گر گئی. لیکن بدر کی رات آپ نے اللہ سے اپنا معاملہ طے کروانے کے بعد پھر آپ نے اپنے صحابہ سے کہا یا ابو جل گرے گا, یا وہ گر گیا, وہ پلید, اور یہ سب بتایا, ان کی جگہیں بتائی. اور حضرت صحابہ فرماتے ہیں ہم نے بدر میں صحابہ کو آسمان سے اترتا ہوا ہم نے دیکھا. اسی لیے بھائی میں عزیز ہو, اللہ کی قدرت سے نفع اٹھانے کا راستہ نماز ہے. صحابہ نے ایک دم ایمان کو بنایا اور اپنے ایمان کو مضبوط بنایا, 11 سال تک محنت کر کے ایک اللہ کی بڑائی اور عظمت, اللہ کا خوف, آخرت کی فکر, جنت اور جہنم کا یقین, اللہ کے قدرت کا یقین, یہ دل کی گہرائیوں میں اتنا جمایا کہ ان کے لیے تو بیدوں کو غیب کی باتیں وہ مشاہدہ ہے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کیفا اصبحت یا حارثہ, ارے حارثہ صبح کس حال میں ہوئی؟ تو حضرت حارثہ نے کہا اصبحت مومن حقا, میں نے سچا اور حق پر حقیقی مومن بن کر صبح کی ہے. اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر کعبے کی دلیل ہوتی ہے, تو نے جو بات کہی ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت حارثہ نے کہا عظمت و نہاری و اظہار تو نہیں لی, پہلے آقا میں دن میں روزہ رکھتا ہوں, پیاسا رہتا ہوں, بھوکے رہتا ہوں, روزہ رکھتا ہوں اور رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں, اللہ کے ساتھ اپنی ناز و نیاز میں میں رکھتا ہوں. وکالمی انظر الی عرش ربی بارزا, میں تو اللہ کے عرش کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوں کہ اللہ کا عرش میرے سامنے. وکالمی انظر الی اہل الجنت یتزاورون, اور میں جنت والوں کو جنت میں دیکھ رہا ہوں کہ آپس میں ایک دوسرے کی ملاقات کر رہے ہیں. مقامی ہماری کتاب ہوں اور میں جہنمیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جہنم میں ایک دوسرے پر جاؤ پیش رہے ہیں. اس اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام وسلم فرمایا عرب تفضل, تو نے ایمان کو سمجھ گیا اور ایمان کو تو نے پہچان لیا ہے, اس حال یہ حالت تیری ایمان کی صحیح حالت ہے, تو اسی پر اپنے بات آپ کو جمائے رکھی ہو. یہ تمہیں تو محنت کرنے کی بات ہے, مگر بات کو دل میں اتارنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی اور مسلسل محنت کرنی ہوگی. 4 مہینے لگا کر آنے کے بعد کافی نہیں ہوگا, بلکہ اب 4 مہینے لگا کر آنے کے بعد ہمیں اپنی ہر مجلس میں, ہر بول میں, ہر موقع پر ہمیں اپنے سوچنا ہوگا میرا بول ایمان کے خلاف تو نہیں ہے, میری سوچ ایمان کے خلاف تو نہیں ہے, میں کس مجلس میں بیٹھا ہوں جس مجلس میں ایمان کے خلاف کے بول مجھے سننے میں آ رہے ہیں؟ نہیں, مجھے اپنے آپ کو بچانا ہوگا اور دل کے اندر ایمان اور ایمانی باتوں سے اور ایمانی کی دعوت سے اپنے دل میں پانی پہنچانا ہوگا ایمان کو. ورنہ یہ ایمان, یہ ایمان ایک درجے پر نہیں جاتا. ایمان کی محنت کرتا رہے گا آدمی تو ایمان کی حفاظت ہوگی, ایمان میں ترقی ہوگی. اگر انسان نے ایمان کی محنت نہیں کی تو انسان کے غلط غلط دیکھنے پر, غلط سننے پر اس ایمان میں نقصان پیدا ہوگا. ایمان میں بگاڑ یقین, یقین فاسد ہوگا. ہاں اللہ کے غیر پر جب انسان کا کی نگاہ جائے گی تب یہ اللہ کے غیر کی طرف جائے گا. اسے بھائی میرا دیکھو, یہ تو ایک محنت ہے اور جس محنت کے ذریعے ہمارے گھر میں, ہمارے دوستوں کی مجلسوں میں, ہماری آپس کی بیٹھکوں میں اور تنہائی میں ہم ایمان ہی کو, ایمان ہی کو بولنے والے, سوچنے والے, سننے والے, ہر لائن سے ہم ایمان کی, ایمان کی, ایمان کی حفاظت کی کوشش کریں. یہ نہیں ہے کہ ہم تین دن لگا دیے اب ہمارا کام ہو گیا, ایسا نہیں ہے. 27 دن اب وہ 3 دن جیسے لگائے ہیں میں اسی کے ذریعے, اسی طریقے پر 27 دن کاروبار میں, گھر میں, دوستوں میں, ہر جگہ لگاؤ. ہاں ہر جگہ لگانا ہوگا. اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں کما چاہیے میں تب ہوں, تمہاری 24 گھنٹے کی زندگی جیسے تم گزارو گے اسی حالت تمہاری موت آئے گی. اب دنیا بکتے بکتے مر رہا ہے تو دنیا بکتے بکتے دنیا دنیا ہی 24 گھنٹے بکتا رہتا ہے, اسی کو بولنا, اسی کو دیکھنا, اسی کو سوچنا, تو پھر موت بھی اسی حالت میں آئے گی. حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین جو ہیں وہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں ایمان کی فکر کے ساتھ رہتے تھے. ہم لوگ فضائل کی کتاب میں حضرت حضرہ کا واقعہ پڑھتے بھی ہیں. اب آپ سوچیے کہ حضرت حضرہ حضور کی مجلس میں بیٹھ کر تشریف لے جائیں گھر, ایمان کی مجلس سے, لیکن اب گھر جا کر اسی فکر کو لے کے گئے ہیں کہ میرا ایمان میرے دل میں اپنی حالت میں رہنے سے رہنا چاہیے, اس میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے. اب دیکھیے گھر میں گئے اور گھر میں تھوڑی دیر کے بعد وہ کیفیت بدل گئی, بچوں میں کھیل کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگی ہے کہ ہونے لگا ہے ہونے لگا, اور فوراً دل کی فکر پیدا ہو رہی ہے کہ نہ تو ہر لگا اجنا تو مناسب ہو گیا کہ کیا ہوا. ہلو ہلو اسے دل میں سے پوچھا کہ کیا بات ہے, کیوں اللہ کے نبی کی مجلس میں جب ہوتے ہیں تو دل کا کچھ عجیب حال ہوتا ہے, بیٹھن کے سامنے, جہنم سامنے, اور جب اللہ کے نبی کی مجلس چھوڑ کے جاتے ہیں گھر میں تو گھر میں جانے کے بعد اسے بھول جاتے ہیں, وہ کیفیت باقی نہیں رہتی. تو دونوں پھر حضور کی خدمت میں گئے ہیں اور یہ پوچھا حضور نے حضور سے پوچھے حضور ایسا آ گیا ہمارا تو حضور نے فرمایا آہستہ آہستہ ایک چیز پیدا ہوتی ہے اور ہمیشہ باقی نہیں رہتی. وہ تو آدمی نے کچھ نہ کچھ یعنی مخلوق کی مخلوق کی مشہوری کا اثر پڑتا ہے, لہذا آہستہ آہستہ. اس میں بھائی میرے عزیزو اصل بات یہ ہے, ایمان کی محنت ہم جو سمجھتے مہینے میں 3 دن اور چلو 2.5 گھنٹے روزانہ ہوتے رہا, 2.5 گھنٹے تو سارے موقع نکال کے محنت کرنی ہی ہے, لیکن اس کے علاوہ ہم جہاں بھی رہیں, دکان پر رہیں, تو دکان میں بھی اس بات کو سوچے رزاق اللہ ہے, رب اللہ ہے, نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے. جو نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھے گا وہ اپنی دکان میں غلط نہیں کرے گا. یہ یقین آدمی کو غلط سے روکتا ہے, اور جتنا ایمان میں قوت پیدا ہوگی انسان اپنے آپ کو خدا کے احکام پر ڈالے گا, اور ایمان کے نور کے اندر پیدا ہونے کے بعد اسے اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ایک مزہ لطف آئے گا, ایک نماز میں مزہ آئے گا. 3 منٹ کی نماز نہیں ہوگی پھر, ہاں اس کرنے میں جائے گا نا تو سجدے میں اللہ کے سامنے سا جانے پر جب یہ خیال ہوگا کہ میں تو اللہ کے پیروں میں یا اللہ کے قدموں میں میں سجدہ کر رہا ہوں, میں تو میرے اللہ کے قدموں کے اندر ہوں, تو میں دوست آدمی اپنے سجدے سے اپنا سر اٹھانا اسے مشکل ہوگا. ہاں اللہ سے میری مناجات ہے, نماز اللہ سے مناجات ہے. آج دیکھیے نماز کو اس دکھ میں سوکھ پڑے گا اللہ کا دھیان, اسے مزہ اور لذت آئے گی قرآن پاک کے پڑھنے میں. اور پھر جب اس کی نماز خاطر ہو جائے گی, یہ نماز اسے جو نماز اسے اللہ سے جوڑ دے گی تو اللہ کے قریب کر دے گی, اب اس نماز کے ذریعے اس کے مسائل حل ہونا شروع کریں ہوں گے. بنیادی چیز ایمان ہے اور بنیادی چیز نماز ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے, اگر امت کا کلمہ اور نماز ایک دور بند ہے تو زندگی بن جائے گی. کلمہ اور نماز, کلمہ انسان کے داخل کو دوست کر دے گا اور نماز انسان کے باہر کو دوست کر دے گا. اگر نماز نماز کرے ان سلا تنہا ان بادشاہی اور ان کا نماز انسان کو بری بے حیائی باتوں سے روکے گی. نماز کے ذریعے انسان میں اللہ کے امر اللہ کے حکموں پر چلنے کی استعداد اور طاقت بڑھے گی. یہ دو چیزیں ہیں, بلکہ اگر سوچا جائے کلمہ اور نماز یہ تو اصل نمبر پر ہیں, باقی ذکر اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے نماز میں علم نماز کو صحیح روپ پر اللہ کے نبی کے طریقے پر پڑھنے کے اور سیکھنے کے لیے ہے, اخلاق نماز اور اعمال خیر کو کی حفاظت کے لیے ہے. کہ ہمارے اخلاق درست ہوں گے تو ہمارے اعمال کا بدلہ ہمیں ملے گا, ورنہ کسی کی حساب میں چلا جائے گا. اخلاص اعمال کی قبولیت کے لیے ہے. نماز کو کامل کرنے کے لیے تمام چیزیں ہیں. اس سے میرے بھائی میں عزیز ہو, ہماری نماز ہمیں ہر وقت کلمے کو اور نماز کو بنانے کی فکر میں رہنا چاہیے. نماز بنانے سے بنے گی, نماز کو سیکھنے سے بنتی ہے. صحابہ نے حضور کی خدمت میں رہ کر نماز کو سیکھا ہے اور نماز نے محنت کی ہے. اگر 11 ہجری میں 11 نبوی میں اگر نماز فرض ہوئی ہے تو گویا مکہ مکرمہ میں 2 سال یہی ہے کلمہ اور نماز, نماز کو بنایا اور نماز کو بنا کر پھر ہجرت کی. اور میرے دوستو مدینہ منورہ میں کلمہ نماز جب بن گیا, اندر استعداد پیدا ہو گئی, اب اللہ کا جو بھی حکم آتا چلا گیا وہ حکم پورا کرنا آسان ہو گیا. اور یہ محنت ہمیں ہر جگہ کرنی ہے, گھر میں بھی, بیمار بچوں کے سامنے بھی. ہمیں ایمان بولنا, انہیں ایمان سنانا, اللہ کی بائے کو سنانا, قبر حشر کو سنانا اور جنت و جہنم کے تذکرے ان کے سامنے کرنا, ان تذکروں سے ان کے دلوں میں اس کا یقین اترنا شروع ہوگا اور جہنم کا خوف دل میں آنا شروع ہوگا, جنت کا شوق پیدا ہوگا. ہمارے بچے جنت کو سن سن کر جب ان میں شوق پیدا ہو گئے تو ہمارا چھوٹا بچہ میں کہے گا ابا جنت میں کب جائیں گے. آج ہمارے گھروں میں تعلیم بھی صحیح طور پر نہیں ہے اور ہمارے گھروں میں ایمان کے تذکرے نہیں ہے. ہاں دنیا کی چیزوں کے اور اب فانی دنیا کے اس کے تذکرے ہیں, جس کی بنیاد پر ہمارے بچوں میں اسی کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے. ہمارے بچے ہم انہی کی طرف پر چلو مسجد میں, بچہ کہتا اب کا شوق, یہ شوق کو سنتا ہے راستے. اور صحابہ کے بچے جنت کو جب سنتے تھے تو صحابہ کے بچے شہادت کو کے لیے آپ کے آنکھوں پہ شہر جنت نہیں آنا. ایک محنت ہے, محنت محنت کے معنی اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے دماغ کو اور اپنے کانوں کو ایمان ہی کے اندر مشغول کرنا. اسی سے آدمی ڈاکٹر بنتا ہے، اسی سے آدمی انجینئر بنتا ہے، اسی سے آدمی سب کچھ بنتا ہے. ہاں آپ کا بیٹا ڈاکٹر کیسے بنتا ہے؟ آپ نے اس کو ڈاکٹر بننے کے لیے آپ نے کالج میں داخل کیا ہے. اور ڈاکٹر، وہ ڈاکٹر بننے والا بچہ آپ کا کالج میں کیا کرتا ہے؟ کالج میں یہ چار راستے ہیں. کالج کی ڈاکٹری کی کتابیں پڑھتا ہے، ڈاکٹری کے لیکچر سنتا ہے، ڈاکٹری کی باتوں کو بولتا ہے اور دماغ سے سوچتا ہے، اس کے ذریعے ڈاکٹر بنتا ہے. ایک ہی بات پہ چار بیٹے ہیں. ایک تو میرے دوستوں ڈاکٹری کے داخل کیا اس نے، اور ایک کو انجینئر کالج داخل کیا، ایک کو آفس کے اس میں داخل کیا. بچہ، یہ بچے ایک ہی ماں باپ کے ہیں، ایک ہی گھر کے ایک ہی ہانڈی میں کھانا کھاتے ہیں. لیکن جو انجینئرنگ میں داخل ہوا انجینئر بنے گا، جو ڈاکٹر کی طرف بنے وہ ڈاکٹر بنے گا، جو وکالت کے لیے داخل وکیل بنے گا. کیوں؟ ان تینوں کے یہ چاروں آگے اپنی اپنی لائف میں استعمال ہو رہے ہیں. ہم کیا کریں، اللہ کی راہ میں نکل کر، اللہ کی راہ میں نکل کر مسجد کی چار دیواری میں رہ کر ایمان ہو کو بولنا، ایمانی کو سننا، ایمانی کو سوچنا اور ایمانی کی محنت کرنا، کشتوں میں جا کر مسجد میں رہ کر تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اور میرے دوستوں تنہائی میں بیٹھ کر ذکر کے ذریعے اپنے ایمان کو بنانا اور باہر جا کر اسی کی محنت کرنا، اسی کو بولنا. مالدار کے پاس جا کر بھی اسی ایمان کو بولو کہ بھائی زندگی بنانے والی جان صاحب کو اللہ کی ہے. یہ دنیا کا ہمیں اللہ نے امتحان کے طور پر دی ہے، اصل تو اللہ کی ذات سے کچھ کرنے والی ہے. ہاں وہی ہماری ضرورتیں پوری کرے گا، وہی ہماری دنیا اور آخرت کی حاجتوں کو انتظام کرے گا. یہ جتنی اب مالدار کے پاس جا کر آپ دعوت دیں گے تو آپ کے دل سے مال کا تاثر نکلے گا، اور آپ کی جو دعوت آپ دے رہے ہیں اس دعوت کا تاثر سب سے پہلے آپ کے دل پر آئے گا. آدمی جو بات کرتا ہے سامنے والے کے کام تو اس سے دور ہے، اس کے کام تو اس سے زیادہ قریب ہے. اس کی بات تو اس کے کام اس سے پہلے سنتے ہیں. وہ ایمان کی بات کرنے پر وہ ایمان کی بات اس کے دل میں جائے گی اور اس کے دل میں جائے گی. دعوت، اس کو بولنا، اسی کی محنت. یہ چار مہینے ہر سال جو چاندنے لگانے کو کہہ رہے ہیں، چار مہینے کم سے کم ہماری اللہ کے راہ میں جب نکلیں گے تو دعوت کی محنت کا پہلا فائدہ تو ہمیں ہوگا اور دعوت کی محنت کا فائدہ مخلوق کو ہوگا. وہ اللہ تعالیٰ شانو ہمیں ذریعہ باہر کا قبول فرما کر ان کو اپنے بندوں کو خدا توفیق دے گا، اب وہ بھی اپنی ایمان کے بنانے میں اور اپنے دین کو سمجھنے سیکھنے کے لیے وہ بھی اللہ کے راہ میں نکلنے والے بن جائیں گے. اب ان کی زندگی میں بھی دین آئے گا اور وہ جتوں پر محنت کریں گے وہ اللہ کے دین کی محنت میں لگنے والے بنیں گے، جس کے نتیجے میں ہر فرد امت کی زندگی میں دین آئے گا. محنت کرتے کرتے خود دیندار بنے گا، ایماندار بنے گا، اور اس کی محنت کے ذریعے امت دینی اور ایمان کی محنت میں لگنے والی جب بن جائے گی تو جتنی اس کی محنت سے ایمان اور دین کی محنت میں لگ جائیں گے جن کی زندگیوں میں جہاں دین آئے گا، یہ پورا کا پورا اس کا ذریعہ خود بنا ہے. ایک ایک دائرے کے دین کی محنت کرنے والا اور دعوت کی محنت کرنے والا قیامت کے دن اس کی محنت پر جتنے لوگ، جتنے کو خدا نے توفیق کی صحیح زندگی بخشی ہوئی، وہ سب کے سب قیامت میں اس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور ان تمام کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوگا. دوستو محنت ہے، جو محنت ہماری ضرورت ہے اپنی ذات سے. میرے بھائیوں، دکاندار دکان جب کھولتا ہے نا اور دکان کی تجارت کرتا ہے نا، تو تجارت سے پہلے، سب سے پہلے تو اس کے گھر کا چولہا جلتا ہے. اور بعد میں دوسروں کے چھڑے جلتے ہیں. اس کی دکان سے ان کی ضرورتیں پوری ہو تو سودا خرید کر لے کے جاتے ہیں, ان کے گھر میں کھانا پکتا ہے اور اس دکان کی کمائی سے اس کے گھر میں کھانا پکتا ہے. پہلے تجارت دیانت دین کی محنت کو اللہ نے قرآن پاک پر تجارت سے تابع کیا ہے. ایمان والو, ہم تمہیں ایسی تجارت نہ بتائیں جو تجارت تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گی. یا ایھا الذین آمنوا ادلوا ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم, تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلائے گی. تؤمنون باللہ ورسولہ, اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا. ہاں وہ تجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وأنفسکم, اور اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ذریعے اللہ کی راہ میں محنت کرنا. ہاں دعوت عظیم محنت, یہ دعوت عظیم محنت کے ذریعے میرے دوستوں ہماری زندگیاں بدلے گی, ہماری زندگیاں بنے گی, ہم میں ایمانی صفات آئیں گی, ہم میں تقویٰ توکل آئے گا, طہارت آئے گی میرے دوستوں, ہم میں ہمارے اخلاق میرے دوستوں اخلاق سنوریں گے. اور اس دعوت کی عظیم محنت, کیونکہ دعوت کی عظیم محنت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے. جب اللہ کے نبی والی محنت کو ہم اپنی زندگی میں اپنی ضرورت سمجھ کر کرتے رہیں گے اور اپنے بزرگوں کی مشورے سے اپنے آپ کو چلاتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ شانہ نبی والی محنت کے ذریعے ہمیں نبی والی زندگی دے گا, نبی والے اخلاق دے گا, نبی والی میں دوستوں راتوں کو رونا دے گا اور نبی والی درد و غم دے گا. ہمارے اندر وہی انسانوں کا درد و غم اندر پیدا ہوگا جو ہمیں گھر پر چین سے بیٹھنے نہیں دے گا. ہاں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, درد انسانیت کا درد اور غم. بھائی جیسا رحمت بھائی کریں قرآن سے میں سنا حضرت عشاء کی نماز کے بعد وہ حدیثیں پڑھتے تھے کہ جن حدیثوں میں نماز کے چھوڑنے پر وعید ہیں, وہ حدیثیں پڑھتے اور پھر روتے اے اللہ میں کیا کروں, امت کا کتنا بڑا دفعہ نماز چھوڑ چکا ہے, اے اللہ میں کیا کروں. اسی میں اپنے اندر درد بہت پیدا ہوتا تھا ان کے. یہاں تک کہ بعض مرتبہ مسجد رام الدین والی مسجد چھوڑ کر, چونکہ اس کے اطراف میں جنگل تھا اور وہاں پرانے زمانے کی مسجد ویران پڑی ہوئی تھی, وہاں جا کر رات بھر روتے تھے. وہ درد اندر کا درد, آج ہمارے اندر دین کے لپنے کا درد و غم نہیں ہے. یہ میرے دوستوں محنت کرتے کرتے اللہ دے گا. ارے میرے بھائیو, دنیا کا معمولی نقصان ہماری راتوں کی نیند اڑا دیتا ہے. انسانوں کے دنیا کا نقصان کچھ بھی نقصان نہیں ہے, آج انسانوں کا آخرت کا بڑا نقصان ہے. میرے بھائیو, مسئلہ دنیا کی زندگی کا نہیں ہے, مسئلہ تو آخرت کا ہے اور مسئلہ تو جنت اور جہنم کا ہے. میرا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, میں اس اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, موت کے بعد دو جگہوں میں سے ایک جگہ ہے, یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. اسی طرح ہے ہم یہ سوچے, ابھی آج کا انسان یہ آرام ہے, ہماری اولاد دنیا میں غفلت زندگی گزار کر اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ دنیا سے ہم گئے اور ہمارا ایمان ہمارے یہاں سے نکل گیا تو انجام کیا ہوگا. رونے کی بات یہ ہے صحابہ اسی لیے اپنے بارے میں نفاق کا ڈر کرتے روتے تھے, وہ ہمیشہ ایمان کے بارے میں متفق ہی رہتے تھے. ہاں یہ فکر پیدا ہونی چاہیے, یہ درد و غم آنا چاہیے, یہ آئے گا اسی محنت سے, نبی والی محنت سے, جان اور مال اور اپنی صلاحیتیں ہم جتنے نبی والی محنت میں لگائیں گے دعوت اللہ میں، تعلیم و تعلم میں، ذکر و عبادت میں، خدمت میں، یہ چار اعمال ہیں، یہ چار اعمال اللہ کی راہ میں نکل کر امنن اس کی مشق کرنا، سیکھنا، سمجھنا اور پھر اپنے گھر آ کر انہیں اعمال کے ساتھ زندگی گزارنا. ہاں یہ ہمارے نبوت ہیں، ان ہمارے نبوت کو جتنا زندہ کیا جائے گا اور جتنا ہم اس کے لیے قربانی دیتے چلے جائیں گے اتنا آسمان سے ہدایت کا فیضان ہوتا چلا جائے گا ہمارے لیے بھی، ہماری اولادوں کے لیے اور انسانیت کے لیے. ہاں مسئلہ ہم پوری انسانیت کا ہے، پوری انسانیت کا ہے. ہاں کہ پوری انسانیت جہنم کی آگ سے بچ جائے اور پوری انسانیت اللہ کو پہچان کر زندگی گزارنے والی بنے. اس کی ایک محنت ہے. ہمارے نبی پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نبی بن کر آئے ہیں. ہاں آپ عالمی نبی ہیں اور ہم عالمی نبی کے امتی ہیں، لہذا ہم بھی عالم کے سامنے رکھ کر اپنی محنت کے نظام کو بنائیں گے. اور عالم کو عالم کے انسانوں کی نیت کر کر محنت کریں گے، وہ تو جن کی مقدر میں ہدایت ہوگی اللہ انہیں ہدایت دے گا، لیکن ہمیں اپنی نیت پر خدا ثواب دے گا. اس لیے بھائیوں ہم اور آپ جو ہیں اپنی اس محنت میں اس بات کو سامنے رکھ کر چلیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کون سا ایمان چاہتا ہے. اللہ ہمارے ہم سے صحابہ والا ایمان چاہتا ہے. اس صحابہ والے ایمان کے لیے ہم محنت کرتے کرتے زندگی گزاریں. ہاں اگر ہماری منزل اور ہمارا ہدف وہ ہے کہ ہمیں تو وہ ایمان چاہیے جس کا مطالبہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہم محنت کرتے رہے اور محنت کرتے کرتے موت آ گئی اور وہ ایمان اگر نبی ملا تب بھی اللہ تعالیٰ ان صحابہ کی جماعت کے ساتھ ہمارا حج فرما دیں گے. ہمارا ہدف ہماری منزل وہ ہے. ایک قرآن کا حافظ قرآن کو حفظ کرنے کی نیت سے قرآن کو یاد کرنا شروع کرتا ہے، پورا حفظ نہیں ہو سکا اور موت آ گئی تو قیامت کے دن اللہ اسے حافظوں کے ساتھ اٹھائے گا. اس کا ہدف یہ ہے. ایک حاجی گھر سے حج کرنے کی نیت سے چلا، احرام باندھ کر چلا، علی بیت اللہ پر نہیں پہنچا، حج نہیں کر سکا اور موت آ گئی، قیامت تک اللہ تعالیٰ اسے حاجیوں کے ساتھ. ایسے ہماری مندر حضرت بھائی صاحب کہا کرتے تھے باپ بارا، ہاں مجھے کہتے تھے حضرت کہ اللہ سے یہ دعا مانگو اے اللہ جو کچھ تو نے صحابہ کو دیا وہ ہمیں بھی عطا فرما. وہ ایمان، وہ تقویٰ، وہ صفات ایمانیہ، وہ دنیا سے بے رغبتی، وہ آخرت کا شوق و جذبہ، وہ انسانیت کی دی ہمدردی، یہ تمام چیزیں اللہ تو ہمیں بھی عطا فرما. اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. اور بات تو یہی ہے کہ قرآن تو ہر ایک حدیث سے صحابہ والا ایمان کو بچا سکتا ہے. وہی ذاتی نے وہاں میں نو کما مدد نہ سو کالو ارو میں نو کما مدد سوفا منافقین سے کہا جا رہا ہے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ایمان لاؤ جو ایمان اللہ کے نبی کے صحابہ کا ہے، ایمان بالغیب، اور ایمان بالغیب کے ساتھ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی محبت اور آپ کے غصے کو سامنے کر زندگی گزارنے کا جذبہ اور حوصلہ، یہ ایمان کے تقاضے ہیں. وہ ایمان، اس ایمان کو بنانا، وہ زندگی ہمارے استعمال مانا. یوسف فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کو سامنے رکھ کر چلو. صحابہ کی زندگی کیا تھی؟ صحابہ کی قربانیاں کیا تھیں؟ ان کے جذبات اور حوصلے کیا تھے؟ اس کو سامنے رکھو. صحابہ کی قربانی کو سامنے رکھ کر چلو گے تو تمہیں اپنی قربانیاں کم نظر آئیں گی. کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے. ہاں اور اللہ تعالیٰ شان ہو دین اور ہدایت محنت سے دے گا بغیر محنت کے نہیں ملے گی. دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ شامل کہتے ہیں جس کی مقدر کی جتنی ہم دے دیں گے وہ کوشش کی شرط نہیں لگاتا قرآن. من کا نہیں تو آج ہی رہتا اجل میں اللہ روفیا مان شاہ منظوری ہے. دنیا چاہے گا ہم اس کی دنیا جتنی چاہیں گے اتنی دے دیں گے بس. لیکن جہاں آخر کا مسئلہ ہے محمد اراد الآخرت وہ سال آسایا کہ جو آخر کو چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرے کیا کوشش ہے کیا محنت ہے اور یعنی ولدی نے چاہا تو فی نہ لنا دیا ہے کہ دین ہدایت چاہیے تو پہلے محنت کرو اور محنت کر کے ہدایت مانگو ہم ہدایت دیں گے. تو ہماری جتنی محنت ہم کریں گے اور جتنی قربانی دیں گے اور بڑھائیں گے قربانی کی بقدر اور محنت کی بقدر اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائیں گے ہمارے ایمان میں حکومت پیدا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ شانو دین پر چلنا ہمارے لیے آسان کرے گا. قربانی ہے قربانی کے معنی کیا ہے اپنی دنیا کو پیچھے کرنا اور اپنے دین اور دین کے تقاضوں کو آگے کرنا. آج ہم کیا کہتے ہیں دنیا پہلے دین بعد میں چھٹی ملی فرصت ملی کچھ ترتیب بڑی ہم لوگ ترتیب تو اللہ نے بنائی دی ہے ترتیب تو اللہ نے بنا دی ہے کہ تمہاری پوری جان اور پورا مال کو ہم نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے تھوڑی گیا ہے. البتہ اللہ نے ہمیں اجازت دی کہ ٹھیک ہے تم اپنی کچھ کھانا پینا دنیا کی ضرورتوں کے لیے بھی کچھ کر لو کریں گے. دنیا تو ضرورت کے لیے ہے. ارے آدمی چاہے کتنا ہی کمائے ڈیڑھ روٹی زیادہ کھاتا نہیں ہے. ہاں ڈیڑھ روٹی اس سے زیادہ بلکہ جتنی دنیا زیادہ آتی ہے اتنا کھانا کم ہو جاتا ہے. ہاں کارخانے والا فیکٹری کا مالک جو ہے وہ کھاتا ہے ڈیڑھ روٹی اور فیکٹری میں کام کرنے والا مزدور کھاتا ہے پانچ روٹی. اس کا تو اس کے کھانا کم ہو گیا اور جتنی دنیا بڑھتی جاتی ہے اتنا آدمی نیتی کم کھانا کم سب کم. دنیا دار اپنی دنیا کو بہت کم استعمال کرتا ہے. اس کی گاڑی ہے چاہے 50 لاکھ کی گاڑی ہے لیکن اس گاڑی کو کتنا استعمال کرتا ہے دکان اور گھر گھر سے آفس آفس سے گھر اس کا ڈرائیور اس سے زیادہ استعمال کرتا ہے. اس کا ڈرائیور اس سے زیادہ استعمال کرتا ہے پیٹرول اس کا گاڑی اس کی استعمال کرے ڈرائیور اور پھر اوپر سے لے تنخواہ دوستوں. اور یہ تو میں دوستوں دنیا کا جہاں تک تھا وہ تو مقدر کی رشتی ہے. کوئی آدمی اپنی وہ ہوشیاری نہیں کماتا. بعض لوگوں کے اندر ایسے لوگ دیتی ہے جو دستخط بھی نہیں کر سکتے کیونکہ دنیا کی بات بہت ہے. ہمارا ممبئی میں ایک مالدار تھے بڑے مالدار وہ بیچارے پڑھے لکھے نہیں تھے تو بینک میں جب وہ جانا جانے کی نوبت ہے تو ان کا جو مینیجر ان کے ساتھ ہوئے تو وہ بینک کا وہ کیا سمجھے کہ وہ جو سیٹ ہے وہ مینیجر وہ سیٹ ہے وہ جو ساتھ آیا وہ ان کا کوئی نوکر ہے. تو دنیا کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. دنیا کے لیے اللہ کے کوئی شرط نہیں. جس کو چاہے جتنا دے دے. ارے حکومت اللہ کے چوروں کو ڈاکو کو دے دیتا حکومت. ہاں اس لیے بھائی مسئلہ دنیا مقدر کے لیے جا چکا. ہم اور آپ جب ماں کے رحم میں تھے ابھی دنیا میں آنے کا وقت نہیں آیا. 4 مہینے گزرے رحم میں اور وہی پر لگ جاتا ہے دنیا میں کتنا جیے گا کتنا رہے گا کتنا کھائے گا پیے گا اس کے مقدر کی روزے کی تو سب لکھ دیا ہے. وہ پوری کیے بغیر موت نہیں آئے گی. اللہ کے نبی نے قسم کھا کے فرمایا ہے لن تموتا حتی تستقر میرا رزق. آدم کا بیٹا مر نہیں سکتا جب تک اپنی روزی کو پوری نہ کر لے. بعض مرتبہ آدمی پر ایسی بیماری طاری ہو جاتی ہے کہ منہ سے کھانا بند ہو جاتا ہے لیکن کھانا باقی ہے تو ڈاکٹر ربو سے چڑھاتے. ربا لے پوری کرو. ہاں تو مقدر کی روزی تو پوری کرتا ہی آدمی ہے. اسی طرح اور دیکھو اللہ کے یہاں مقدر میں اگر جیل میں جمع لکھا ہے تو چوری کرنا ضروری نہیں ہے. چاہے بھی چوری کرے کوئی گناہ کرے حکومت کا بھی جاؤ ایسا نہیں ہے. ہمارے بعد میں فسادوں کے آپس میں تو فسادات میں جس علاقے میں فساد ہوتا ہے وہاں کا جو ذمہ دار طبقہ ہوتا ہے جن کا کچھ ورچس ہے ان کو پہلے پکڑ لیا فساد کو قابو میں لینے کے لیے. جب انہوں نے کچھ کیا بھی ان کو پتا بھی نہیں ہے. مقدر دکھا جا چکا ہے تو جاتا ہے آدمی. ایک پولیس صاحب ہمارے کام ذمہ دار آدمی ہے تو پورا میں ان کو لے کے جیل میں. تو جیل میں جانے کے بعد انہوں نے مشورہ کرنا شروع کیا بھائی چلو نماز جیل میں نماز پڑھ کے اپنے پڑھنی ہے اور یہ اور کتاب کی تعلیم بھی کتنے بھی لے گئے تھے فضائل کی کتابی کی تعلیم کریں گے پورا مشورہ کر کے نظام بنا دیا جیل میں. وہ پہلے سے جو جیل میں پہنچے ہوئے تھے تو نماز پڑھنا شروع ہوئے تعلیم شروع ہوئی. تو جیل میں رہنے والے جو ہوتے ہیں تو کوئٹہ پوچھو وغیرہ ہوتے تو وہاں سمر بہت کرتے ہیں جیل میں. تو جیلر بہت پریشان ہوتا ہے لیکن وہاں جب سے گئے تب سے جیل والے ٹھنڈے ہو گئے. کمال بند ہو گئی نمازی بند گئے اور صحیح زندگی پر آ گئے. تو پندرہ بیس دن کے بعد مولانا کا چھٹکارا ہوا تو جانے لگے تو جیلر کہتا ہے مولانا دوبارہ کب آؤ گے ہمیں تو فائدہ ہی ہے آپ کے آدمی سے تمام سدھر گئے صحیح ہو گئے. ہاں بادشاہ کے مقدر میں جیل میں جانے کا ہو تو ڈھو ہی جاتا ہے. اس ہندوستان کا آخری بادشاہ شاہ ظفر ہے اس کے مقدر میں لکھا ہوا تھا جیل میں جانا. تو میں دوستو بادشاہ سے برما کی جیل میں جانا پڑا انہیں. ہاں اور جیل میں رہ کر بعد شاہ ظفر نے اشار گئے ہیں شاہی بھی تو. ہاں کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے دو کر زمین بھی نہ ملی پورے دیار میں پورے ملک میں دفن ہونے کے لیے زمین نہیں ملی. وہی میرے دوست جیل میں دفن ہوئے. تو مقدر لکھی ہوئی ہے راحت بھی آرام بھی تقدیر کی روزی بھی تو ملنا ہے ملے گی. وہ تو ہر حال میں ملے گا. اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا کر کے ہم سے اللہ امتحان لینا چاہتا ہے کہ کون اللہ پر یقین کر کے اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد میں لگتا ہے اور کون اللہ سے ربین ہٹا کر اس دنیا ایک کمینہ پر یقین کر کے اپنی زندگی برباد کرتا ہے. ہاں پانچ بجے کی نماز کی ترتیب ایسی ہے صبح کی نماز کون اپنی نیند چھوڑتا ہے اور نماز وقت پڑھتا ہے. زہر کی نماز تو دکان کھل رہی ہے اب اصل مجبوری کا وقت ہے. جو دنیا کے اعتبار سے میں دوست مجبوری ہے اب امتحان ہو رہا ہے کبھی ہے میرے حکم کو پورا کرتا ہے کہ دکان کو دیکھتا ہے. میرے بھائی میرے عزیزو یہ دنیا امتحان حال ہے اور ہمیں اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے کہ کون میرے نبی نے زندگی کا مقصد بتایا ہے اس مقصد میں لگتا ہے اور کون اپنے نفس کی چاہتوں میں لگتا ہے. اس صحابہ کاروبار بھی کرتے تھے، کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، لیکن اللہ کے دین پر اپنی زندگی گزارتے ہوئے جب بھی دین کا تقاضا آتا تھا ہر چیز کو چھوڑ کر چل دیتے تھے کہ ہمیں اللہ نے اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ بھی جو مقصد کو پورا کرتا ہے اسے عزت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اسے عزت ملے گی تو مقصد پوری کرے گا۔ ہر مسلمان کے ذمے دو کام ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو میرے دوستوں، چاہے بادشاہ ہو، وزیر ہو، پریسیڈنٹ ہو، جو بھی ہو، حضور کا امتی ہے، اللہ کا بندہ ہے، دو ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ذمہ داری اپنی ذات سے اللہ کا بندہ بن کر جینا سیکھے، کس کا بندہ بولو؟ اللہ کا۔ جو اللہ کا بندہ ہوگا دوسرے کا بندہ نہیں بنے گا، اور جو ایک اللہ کا بندگی چھوڑے گا اسے لاکھوں کی بندہ بننا پڑے گا۔ گھر میں اللہ کے دین اور حکم کو لے آئیے کہ اللہ کا حکم چلے گا گھر میں، تو ایک اللہ کے حکم پر چلنے کے لیے سب کے لیے آسانی ہے۔ بیوی بھی اسی کی طرح گزارے، شوہر بھی، بچے بھی، اور سب ایک اللہ کی ماں کے چل رہے ہیں۔ لیکن کیا اللہ کا حکم چھوٹنا چاہیے؟ کہ اللہ کا حکم چھوٹ گیا اب ہر ایک کو ایک اللہ کو چھوڑ کر کتنوں کی ماننی پڑے گی؟ ہر ایک ابھی بلوائے گا، ہاں اللہ کی ماننا، اور ایک اللہ کی ماننے کی میرے دوستو زندگی میں اطاعت پہ آ گئی۔ اب میرے دوستو اللہ تعالی شان ہو اپنی اطاعت کی برکتیں اور اپنی اطاعت کی برکتیں دنیا میں کھولنا شروع کرے گا۔ اللہ تعالی شان ہو اپنے ان بندے جو بندے اللہ کی اطاعت زندگی گزارتے ہیں ان کی محبوبیت دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ان الذي رامن وعمل الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، جو بھی ایمان اور ایمان زندگی گزارتے زندگی گزاریں گے ہم ان کی والہانہ محبت دلوں میں ڈال دیں گے۔ ارے صحابہ کی محبت کو بیڑیوں کے دل میں اللہ ڈال دیا۔ ایک مرتبہ بیڑیوں کا ایک ڈیپوٹیشن آیا حضور کے پاس، کس کا ڈیپوٹیشن؟ بیڑیوں کا، اور آ کر حضور کے سامنے اپنے پیر کرا کے بیٹھ گئے، صحابہ موجود تھے، اور ایک بیڑیا کچھ بڑبڑانا شروع کیا۔ حضور پیر کے ساتھ سامنے صحابہ سے کہا تم جانتے کون ہیں؟ بیڑیا کی یہ پوزیشن ہے بیڑیوں کا، اور آیا بھی میرے پاس، اور یہ کہہ رہا ہے، یہ کہنے والا کہ حضور آپ کے صحابہ اور ہمارے درمیان میں کچھ آپ بات طے کر دیں کہ وہ ہمارے لیے سال میں ہمارا کچھ کوٹا بکریوں کا سال میں چھوڑ دیں، ہم اس بکریوں کو کھا کر بھاؤ کر لیں گے، پھر ان کی بکریوں کو ستائیں گے نہیں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں بھائی کرن ہیں صحابہ حضور، جن بکریوں کو ہم اپنے ہاتھ سے پالے نے بکریوں کے حوالے کا ہی جو یہ تبھی ہو سکتا اپنے ہاتھوں سے ہم اپنی بکریاں بیڑیوں بیڑیوں کو چھوڑیں نا۔ اب اسے ان سے کہہ دیجیے ہم اپنی بکریوں کی رکھوالی کرتے رہیں گے، یہ اپنی مقدر کا خواجہ ہم اس کے لیے نہیں ہے۔ تو بیڑیوں کو بھی صحابہ کی بکریاں کھانے میں شرم ہٹی دے، ہاں اللہ محبت ڈال دیتے ہیں، محبت نہیں اللہ کا نافرمان، اللہ کی اطاعت کر، نماز پڑھ پابندی سے، اپنی آنکھوں کو بچا کر زندگی سے، دیکھ کر اللہ تعالی شان ہو تیری صحیح زندگی کا اثر تیری جی پر ڈالتے ہی ڈالتے۔ مسئلہ یہ میرے دوستو آپس میں مرنا، اللہ کا قرآن میں کہہ رہا ہے وہ آپس میں بھی حد اللہ جمی ہے میرا فکر رکھو، وہ اس کو میں احمد اللہ علیہ کو اس کو تم آدھار پالنے کو بینا کو خوش بات ہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے رکھ لو، اور آپس میں پارٹیوں پارٹیوں پارٹیوں نہ بناؤ، پارٹی نہیں بننی چاہیے۔ مسلمان مسلمان ہے، حضور کی امتی ہیں، چاہے ہم شیخ ہیں، سید ہیں، پٹھان ہیں، کچھ بھی ہیں، یہ اپنی جگہ پر ہے، یہ قومیت اور یہ چیزیں مسلمان میں نہیں ہوتی. اللہ کے نبی نے تو لہٰذا فرمایا جو قومیت کی حد، جو قومیت کی بنیاد کو زندگی گزارے گا، اللہ انہیں آخرت میں جہنم میں ایسی جگہ عذاب دے گا جہاں جہنم کا خون اور تیپ جمع ہوتا ہوگا. قوم نہیں، ہم قوم اور قوم اور خاندان، یہ تو میرے دوستوں پہچان کے لیے ہے. ان ناخروا تم ان دم کا تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک معذرت والی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو. اس لیے بھائیو یہ چیز ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ ایک ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم حق کے ساتھ ہیں. مسلمان حق کے ساتھ ہوتا ہے اور حق کو سامنے رکھ کے چلتا ہے اور حق کا داری ہوتا ہے. مسلمان حق زندگی گزارتا ہے اور حق کا داری ہوتا ہے. اور جب مسلمان حق کا داری ہوتا ہے تو باطل کا وضو نہیں بنتا. دعوت کی تاثیر ہی ہے کہ آج بھی جس چیز کا داری ہوگا آج بھی اس کے مقابلے کی چیز کو قبول نہیں کرے گا. حق کا داری آدمی حق کا داری بنے، آدمی سنتوں کی دعوت دینے والا بنے. انشاءاللہ سنتوں کی دعوت اسے سنت کا زندگی میں ڈال دے گی اور دہشت پرستی کی لانت سے حفاظت کر دے گی. دہشت پرستی کی زندگی کو گھروں سے اور زندگی سے ختم کرنے کا راستہ یہ ہے کہ نبی کی سنتوں کی دعوت کو دیا جائے اور گھروں میں نبی کی سنت والی زندگی لائی جائے. جب سنت والی زندگی گھروں میں آ جائے گی تو یہ فیشن پرستی کی لعنت گھروں سے ختم ہوگی جس نے ہم کو پریشان کر رکھا ہے. محنت ہو گئی دوستوں، اس محنت کو میرے بھائیوں زندگی کا مقصد بنانا اور جیسے کہا جائے اسے کرنا. اپنے آپ کو پابند کرو. ہاں یہ کم سے کم کا نظام ہے. اس مجمع میں بہت سے وہ ہوں گے جنہوں نے 4 مہینے لگائے ہوں گے اور جو چلا بھی دیتے ہیں لیکن چلا پابندی سے نہیں دیتے ہوں گے. 1 سال چلا دیا، 2 سال چلے دے دیے، تبلیغ میں لگایا ہے. تبلیغ میں میں تبلیغ والا، پکا تبلیغ والا. لیکن یہ کم سے کم کی ترتیب زندگی میں نہیں ہے. مہینے کے 3 دن کا اہتمام، حضرت مان یوسف فرما کرتے تھے 3 دن کا اہتمام کرو. حضرت فرماتے چاند کی ترتیب پر، اس چاند کے حساب سے طے کر لو کہ ہر سال 14, 15, 16 چاند کو جماعت میں جانا ہے. تو جہاں 14, 15, 16 آئی وہیں پر اپنا جو کچھ چھوڑو جماعت میں چھوڑ جاؤ. ہمارے حضرت انعام صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چلو اب یہ چاند کے حساب سے قابو میں نہیں آتا تو چلو اپنے طے کر لو، ہفتہ طے کرو، پہلا ہفتہ، دوسرا ہفتہ، تیسرا ہفتہ، چوتھا ہفتہ. جو ہفتہ تم نے طے کیا ہے اسی ہفتے میں اپنا وقت آنے پر نکل جاؤ. پھر کوئی بھی حال ہو اس کی پرواہ نہ کرو. پھر ایمان بنے گا، ایمان بنے گا تب. ہاں اور حالات کی ریاض کے ساتھ چلو گے تو ایمان بنے گا نہیں، حالات ہی کا تاثر دل آئے گا. آپ کو مثال کیوں سمجھاؤں؟ آپ کے 3 دن کا یا چلا لگانے کا 4 مہینے لگانے کا وقت آ گیا، آپ پابندی سے لگاتے ہیں. لیکن اب کے وقت لگانے کا وقت آیا اور گھر میں کوئی مسئلہ آ گیا ایسا، اور جو مسئلہ ایسا تھا جو آج سے مطابق تھا، اب بچے کا گپا آپ تو پابندی سے وقت لگاتے ہی ہیں. اب اس وقت آپ مجھے آئندہ آپ کے وجہ ہے. اب آئیے ایک بات تو سن لیں، بیوی کہتی ہے اب آپ نے اپنے آپ کو جمایا اور آپ وقت پر جبھی بات سنو، آپ جب جم جاؤ گے 3 دن جانا اسی ہفتے جانا ہے. اب آپ کی بات بیوی سے بھی ایمان کی ہوگی، آپ اس کو ایمان کی بات کرو گے. اللہ کے بندی ہم تک اللہ نے کیا، اچھا انہیں بس نہ ہی کہہ رہے یار میں چار مہینے میرے سینے لگ جائیں گے مجھے تو جانا ہے اور اللہ تمہاری مدد کرے گا. آپ دور سے ہی بات کرو گے, بچوں سے بات کرو گے اور آپ چلے جاؤ گے. تین دن آپ چلے گئے اللہ کے یہاں, اللہ کے علم میں جس کام کی وجہ سے لوگ روک رہے تھے اس کام کا ہونا اسی تین دن میں ہونا طے تھا. تو ان تین دنوں میں وہ کام ہو گیا. اب آپ آئے تو آپ آئیں گے تو سب سے پہلے تمہارے ایمان, تمہاری بیوی کا بول ایمانی ہوگا, تم ہم نے بہت روکا تم روکے نہیں, تم چلے گئے اور اللہ نے ہمارا کام بنا دیا ہوگا نہیں, وہ بچے بھی کہیں گے اور آپ کا بھی یقین ترقی کرے گا کہ اللہ نے مدد کی, اللہ نے کام آسان کر دیا. اگر آپ رک گئے ان کے کہنے پر اور نہیں گئے تو کام تو ہونے والا تو ہو جائے گا, لیکن کام ہونے کے بعد بیوی کا ایمان بھی دیوا لیا, بچوں کے بھی ایمان کا دیوا لیا اور تمہارے ایمان کا بھی دیوا لیا. بچے کو بیوی کیا کہیں گے, دیکھیے آپ رہے تو کام ہو گئے نا, اللہ نے کیوں نہیں کہیں گے آپ چلے جانے میں کیا ہوگا, بچے بھی یہی کہیں گے اور یہ بھی کہیں گے اچھا ہو میں رک گیا خدا نہ خواستہ میں چلا گیا ہوتا پھر کیا ہوتا. یہی ایمان کے بننے کا وقت ہوتا ہے. ہمارے ساتھی جو ہے جہاں میرے دوستوں ابھی کھچڑی چڑھائی تھی اور کھچڑی ماشاء اللہ چاول تیار ہونے کی تیاری ہے, اب دم دینا باقی ہے اور تبدیل پتیلی کو نیچے اتار دیا ہے. اب کھچڑی تیار ہوگی نہیں ہوگی, ہمارا حال یہ ہے کہ قربانی دیتے دیتے ایک معیار پر پہنچ چکے ہیں. اب یہ وقت اللہ کی طرف سے آیا ہے انٹرویو کا, یہ انٹرویو ہوتا ہے نکلنے کے وقت میں جو کام یا جو مشکلات آتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے انٹرویو ہوتا ہے کہ اب یہ کیا کرتا ہے, ابھی میرے وعدوں پر میرے نبی کے وعدوں پر یقین کر کے چل دیتا ہے یا پھر رکتا ہے. اگر رک گیا تو انٹرویو ہو جائے اور چل دیا تو انٹرویو میں سب آ گئے, ہماری طرف ہو جائے گی. اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ اس کام کے لیے ہم روکیں گے کہ اس کام کا کرنا ہمارے ہاتھ میں, ہمارے تو ہے نہیں, مسئلہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے, پھر ہم کیوں رکتے ہیں, ہم تو رکتے ہیں. اس کے بعد ابھی تک ہمارا یقین ہمارا کلمہ ہمارے دل میں نہیں اترا ہے, ہماری باتیں اسی لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کرتے تھے جسے اپنی تشکیل کرنا آ گیا اسے تب سے تبدیل آ گئی. دوسروں کی تشکیل کرنا تو بہت آسان ہے, ہاں اپنی تشکیل کرنا یہ تقاضا ہے اور پھر جانا چاہیے. جو پرانے ہوتے ہیں وہ جن باتوں سے لوگوں کی تشکیل کرتے ہیں انہی باتوں سے اپنا بچاؤ کرتے ہیں. ترقی رکی ہوئی ہے اور ایک بات یاد رکھو, قرآنوں کی قربانی کا معیار جتنا بڑھتا جائے گا اتنا امت میں قربانی وجود میں آگے چلی جائے گی, اور جہاں ان کی قربانی دینے میں آگے پیچھے ہوئی بات میرے دوستوں امت پیچھے رہے گی. ہماری مثال تو ایسی ہے کہ سیڑھی تو ہم چل رہے ہیں, ہم جتنے زینے چڑھتے جائیں گے پیچھے والے بھی چڑھتے جائیں گے, اور جہاں رستے میں ہم رک گئے ہم سے نیچے وہ رک جائیں گے. اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ہمارا کام کرنے والا طبقہ 8 گھنٹے سے کتنا بولو, کیوں تاکہ محمد 4 گھنٹہ سے ہم 4 مہینے لگائیں گے تو محمد 40 دن آئے گی. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر میں جھاڑو دے دیا, گھر کے برتن تک بیچ کر اللہ کے دین پر لگا دیا. برتن اس زمانے میں تو تاما پیتل کے برتن ہوتے تھے دیگے وغیرہ, رئیس کھانا تھا حضرت کا تو اس کے روپ میں اس کو بیچ دیا لگا دیا. اور ایک وقت آیا اپنی بیوی کو بھی وہ بھی رئیس مالدار کے گھر کے پوچھا, ان کے پاس بھی زیورات بہت تھے تو اپنے ایک خادم تھے میاں جی حاجی عبد الرحمان ان کو کہا کہ تم ان کو ذرا بندے کی پیچھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دو. قاضی عبد الرحمان نے پیچھے سے امی جان سے کہا قربانی دینے کے بارے میں. خیر بات پوری ہو گئی تو حضرت جب گھر میں گئے تو حضرت کی گھر والے نے کہا اگر آپ کہتے تو میں نے خرچ میں تو دے دیتا. حاجی عبد الرحمان کو آپ نے لگایا تھا جی بناؤ تم سب سب لگا دیا. اب کہا امت سے تم لگاؤ. حضرت نے پورا لگایا پھر امت سے کہتے ہیں تم تھوڑا لگاؤ. چار مہینے نکلو اللہ کے راستے میں اپنے مال میں سے دسواں حصہ لگاؤ. میرے دوستو اس میں یہ امت ہزاروں اور لاکھوں کے میرے دوست اس میں حرکت میں آئی. ان کی پوری جان حضرت کی پوری جان مال حضرت نے ایک وقت حضرت پر یہاں تک آیا ہے کہ گولر آتے گولر جنگل میں ایک درخت ہوتا ہے جس میں یہ انجیر ہوتا ہے ایسے جنگلی ہوتا ہے. حضرت نے ان پھلوں کو کھا کر رمضان گزارا ہے. اسی سے سحری اسی سے روزہ افطار اسی کو. اور جب یہ حال آیا نا تو آپ نے اپنے مدرسے کے طلبہ سے کہا کہ بھائی دیکھو میرے پاس کھانے کھلانے کے لیے کچھ ہے نہیں. اگر تم کہو تو میں تمہیں روکا لکھ دیتا ہوں اور مدرسوں میں جا کر پڑھ لو. میرے پاس تو ہوگا دیکھ رہا ہوں اسے ریفائن رسیز ہو. یہ تو کام قربانی چاہتا ہے. اللہ کا شکر ہے یہ جتنا مجمع بیٹھا اگر سوچے کہ تبدیل میں لگنے سے پہلے ہمارا حال کیا تھا تبدیل میں لگنے کے بعد اللہ نے ہمارے حالات بنائے. ہمارے کسی کے کرتے میں پیاوت نہیں آیا ہے بلکہ اس تبلیغ میں لگنے سے پہلے تو میں دوستوں ہمارا حال کچھ اور تھا. کپڑے سیدھے سادے کر لیتے تھے. اب تو میں تو تبلیغ میں لگنے کے بعد تو سب دیکھو سفید ماشاء اللہ. اب کیسے کھانے پینے ہمارے گھروں میں ہمارے کھانے پینے کا معاملہ آپ سوچیں. اگر حالت ہم نے لگائے کتنا ہے اگر ہم اللہ کے دین پر لگائیں گے اور آگے بڑھیں گے اللہ تعالیٰ شان ہو دنیا کو زمین کر کے خطبے میں ڈالے گا. صحابہ کے خطبوں میں دنیا کو اللہ نے زمین کر کے ڈالا اور صحابہ روئے کہ ہماری محنتوں کا بدلا گئی دنیا میں تو نہیں مل گئے ہم کو. ہم نے تو آخر کے لیے کام کیا تھا. اس میں بھائیو ہم اور آپ اپنی قربانیوں میں آگے بڑھیں اور استقامت کے ساتھ چلیں پابندی کے ساتھ. مہینے کے تین دن پابندی سے دینے دینے روزانہ کے ڈھائی گھنٹے نہیں آٹھ گھنٹے دینے ہیں تو آٹھ گھنٹے پابندی سے ہم دیں مشورے سے دیں. اور ہفتے اور سال کے چار مہینے کی تقریب حضرت مولانا عیسیٰ فرمایا کرتے تھے اپنے ساتھیوں سے کہ بھائی اب تو یہ چاہتا ہے امت سے چار مہینے سالانہ مانگو تاکہ مدینہ منورہ میں عموماً صحابہ کی جو تکلیف تھی سال کے چار مہینے لگانے کی ہم امت سے چار مہینے مانگے ہر سال ان کے چار مہینے اللہ کے راہ میں لگے. جتنا لگاؤ گے اللہ اتنا دے گا. جان اور مال کو جتنا لگایا جائے گا اللہ اس کے ذریعے ہمارے ایمان میں ہمارے اعمال میں اخلاق میں اللہ ترقی فرما کر ہمیں اپنی مددوں سے مالا مال کرے گا. اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھولیں گے اور انشاءاللہ امت مسلمہ دین کی سبھی محنت کی طرف آئے گی اور ان کی زندگی میں قربانیاں جب ایک روپ آئے گی اور قربانی کی ایک مقدار جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہاں تک ہماری قربانیاں پہنچیں گی اللہ تعالیٰ شاہ انسانوں کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے گا. اگر انہوں نے سپنا کہتے تھے دیر ہماری طرف سے ہے دیر وہاں سے نہیں ہے. ہاں ہماری تو دیر اس لیے ہے کہ قربانی کی جو مقدار اللہ چاہتا ہے وہاں تک ہماری قربانیاں پہنچتی نہیں ہیں. وہاں تک پہنچ جائے گی آسمان سے ہدایت کے دروازے کھل جائیں گے. بعض مزہ فرما کرتے تھے ہماری جماعت دنیا کے ملکوں میں ہم بھیجتے کیوں یہ وائرنگ ہو رہی وائرنگ ہدایت کی وائرنگ ہو رہی ہے. جب یہ وائرنگ پوری ہو جائے گی پھر اللہ تعالیٰ شاد ہو ہمارا کنیکشن ہدایت کے خزانوں سے کر دیں گے پوری دنیا ہدایت سے جم بنائے گی. اسے کر لو جتنا کرنا ہے لگا لو اور دین کے تقاضوں پر آگے بڑھاؤ اور اپنے اپنے قربانی کی مقدار کو بڑھا کر اللہ کی راہ میں دور دراز کے لیے جو کچھ زندگی بچ گئی ہے لگا دو. دنیا جتنی بھی کماؤ گے جتنا کھایا پیا ختم کیا اور باقی دنیا ہے ہمارے کام نہیں آئے گی. اللہ کے دین پر جتنا لگاؤ گے یہ سب کا سب ہمارے کام آئے گا. موت کے بعد ہمارا ہی ہے اور اس پر خدا ایک سبحان اللہ پر اللہ تعالیٰ شاد ہو جنت میں دخ لگائیں گے اور ہماری محنتوں قربانیوں پر جنت میں سونے اور چاندی کے محل تیار ہو رہے ہوں گے اور جب ہم دنیا سے جائیں گے اللہ کہیں گے لے یہ تیری محنت اور تیری جانی والے قربانیوں کا نتیجہ لے لے. اس لیے بھائیو آج کل بھی ملتا لو ترتیب بناؤ بھی نہیں دین کے تقاضوں اپنے آپ کو ڈالو اور اللہ پر نگاہ کر کے آگے بڑھو اور اپنے ساتھیوں کو ہمیں آگے بڑھانا ہے. جتنا آگے بڑھتے رہیں گے خدا کی مدد کا ہاتھ بڑھائے گا اور ہم سے کام لے گا. اللہ تو بندے کے فیصلے پر فیصلہ کرتا ہے. جو بندہ دل سے فیصلہ کر لیتا ہے اب تو دین کو دین کے لیے جانی ماری قربانی دینی ہے یہاں تک کہ اللہ اپنے دین کو دنیا میں زندہ کر دے. سب تیار ہو؟ ارے سب تیار ہو؟ آج یہ مت کرو دین میں طے کرو. پہلے دین میں پہلے طے کر اللہ سے معاملہ کرو کہ کسی حال میں بھی اللہ کے دین کے تقاضوں کو نہیں چھوڑیں گے, ہر حال میں دین کے تقاضوں کو پورا کریں گے. کرو گے دل سے طے کر لیا تو پھر اللہ آسان کر دیں گے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ قدم اٹھانا, قدم اٹھانا. جہاں قدم اٹھاؤ گے اللہ دوسرا قدم آگے بڑھانے کی توفیق دے دے گا. اس لیے ہمارے یہاں فیصلہ کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آدمی طے کر کے اپنے آپ کو پیش کرے کہ انشاءاللہ آج سے میں طے کرتا ہوں کہ اللہ کے دین کے لیے اپنی جان اور مال کو تقاضوں پر قربان کرتے ہوئے دین کے تقاضوں پر سب کچھ لگاؤں. سب تیار ہو؟ کون کون تیار ہے آج سے کھڑے ہوئے ہمارے ماشاء اللہ ہم مسجد وار جماعت ہے. مسجد وار جماعت لکھا ایک ایک ایک ایک ایک ایک تو سب کھڑے ہوں گے بھائی. ایک سال ضرور چلیے. اللہ خبر فرمائے, اللہ خبر فرمائے. بہت بہت ایک سال ماشاء اللہ ضرور ضرور چلیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ ہمیں استقامت کے ساتھ چلنا نصیب فرمائے اور ہمیں دین کی دعوت کے ذریعے اپنی دین کی محنت کے نمونہ بنا دے. ہمیں دیکھ کر لوگ آگے بڑھیں. ہم پیچھے ہٹے ہوئے ہیں. دین کا ذریعہ نہ بنے. آمین آمین آمین. جی حارث, حارث والا سے حال کی جماعت ہے. www.attableague.com, the reviver of